Hallo. We zijn live op Radio Patapoe. Godsamme, wat ja. Toe? Radio Patapoe. Ja. Jongen. Oh, jij kan ook rijmen en dichten. Zonder mij. Nee. Er zijn dingen die kunnen niet. Nee, klopt. Zijn er maar weinig hoor. Ja, maar dit was zeker, er nou eentje. Op Vrije Radio die, ja, is het echt heel erg. Heel erg, ja. Poe. Nee. Maar dit wordt wel spannend. Ja, dit gaat heel mooi worden. Daar ben ik van overtuigd. Dit is nog nooit gebeurd. Nee, ook niet. Ook niet, nee. Nee. Ja, heb jij daar nog betrokkenheid bij, direct verder bij die geschiedenis ook, van Sint-Petersburg en zo? Nee, ik, daar ben ik toen niet geweest, nee. Oh. In 89. Oh, 89 was dat, ja. En ik ben in, in 90 ben ik die kant uit geweest. Oké. Okay. Maar wat is in Sint-Petersburg dan? Waarom gaat iedereen daar... Weet ik niet. Deze dame, die... Tina, die straks bas gaat spelen, die komt uit Sint-Petersburg. Oh, die komt daar... Oh, die is daar geboren? Of? Die is daar geboren, ja. Oh, en die is toen meegekomen? Die hebben toen het bloggenselschap daar met of die internationale groep daar was, hebben die hun elkaar ontmoet. Oh, dat was het, ja. Zo zat het, ja. En dan weet ik niet of dat nou in Sint-Petersburg was of weer ergens anders, maar in ieder geval, die hebben elkaar toen ontmoet. Is er een verstuiving ontstaan? Ja, er is een contact ontstaan, wat dus... tot op de dag van vandaag hier voortduurt en zijn ongetwijfeld verrukkelijke vruchten af gaat werpen. Ja. Echt, ik ben heel benieuwd. Weet je wel, en dan heeft ze ook nog een dochter mee, die ook, nou ja, en dan... Ja, bijzonder hoor. Nou, ja. Ja, nou, over een half uurtje gaat dat beginnen. Daar moet je bij zijn. Ja. Daar moet je bij zijn. Ja. Zeker. Ik ga een klein stukje proberen die kant op te lopen. Welke kant ga je oplopen, hè? Ja, al die mensen, ja. Ja, al die mensen. Dat zijn er zoveel. Ik vind het wel echt een hele fijne plek hier, hoor. Het is hier helemaal te gek, hè? Ja. Het is echt de beste plek. Het is heel centraal, en maar het is ook heel beschut. Ja, lekker, leuk hoekje hier. Heel leuk hoekje. En, ja. Ja, perfect. Ja, ik ben daar eigenlijk amper geweest. Alleen vanmiddag overdag ben ik daar een paar keer even rond geweest. Twee keer een klein rondje gedaan, maar ook niet echt lang blijven hangen. Maar het is hier ook een hartstikke leuk programma. Toch? Heel leuk, daarom. En al genieten weer. Ja. Was jij er ook al vanmiddag toen de Hans Plomp... Ja. Vanmiddag, hele middagprogramma heb ik gezien, ja. Ik was net op tijd voor het begin van het middagprogramma. Was ik er binnen, ja. Ja, was helemaal mooi. Meegemaakt. Ja, dat was leuk, natuurlijk. Ja. Ja, ik heb het helaas gemist. Dus, ik was echt van plan, maar ja. Ja, dat gebeurt wel eens. Tijd hoor. Jongens, ik kan maar één keer uitgeven. Ja. Maar, stomme lineaire aspecten van. Als je jezelf een beetje door elkaar schudt, dan merk je dat niet meer. Nee, ik heb er ook geen last van hoor. Ik bedoel, ik kan er prima mee leven. Ik doe het al geruime tijd, dus geen enkel probleem. Hoe is het met de collega? Want het is iedere week weer collage nu. Ja, collage, iedere donderdagavond, ja. Ben jij samen met de andere meester Peter... nog bezig gaan van die mooie grote werken? Nou, we hebben er onlangs weer één afgemaakt. Oh. En tot grote tevredenheid van onszelf. Dus absoluut weer een vrij exemplaar. Uh-huh. En, was je datzelfde formaat van die hele serie? Ietsje kleiner, ietsje... even kijken. We hebben nu dwars gemaakt. Die anderen zijn allemaal staan. Die hebben een dwars gemaakt. Ja. Van 100 bij 70. Ja. Oké, grappig. Dus een landschap of zo? Nee, het is geen landschap. Nee, een landschap, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Een psychedelisch landschap, zou je wel kunnen zeggen, ja. Maar is er een, hoe zeg je dat, een uh, thema of zo? Of een, thema, nou... Een element wat eruit springt? Ja, er zit een kikker in. Kikker? In het midden zit een grote kikker, ja. Oh. Ja, heel leuk. Bij mij ook, kijk. Ja, ook een grote kikker, ja. Ja, ja. Ja, de grote kikkers zijn onder ons, blijkbaar. Oh jee. Zijn dan toch stiekem met die kabouters meegekomen, zeker of zo? Ja, kabouterskikkers, je houdt het toch allemaal niet tegen, weet je wel? Ja. Weet je? Nou, dat is wel gezien, ja. Ja, dan als je mast hebt, een beetje maffe kikkers, weet je wel? Toffe kikker. Is hij dan een beetje groenig ook, die collage? Of is het, Nee, zwart-wit. Zwart-wit. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik kom zo snel mogelijk kijken. Ja, je zei altijd zo moeilijk te laten zien op de radio. Hè? Dat is wel jammer. Ja. Ja. Het maakt geen geluid. Ja, maar kijk, onze lieve luisteraar zit gewoon nu te luisteren naar de meester. Die vertelt over, ademloos. Ademloos. Ja. Ja, zo... doen wij dat. Ja. Hey, en morgen wordt het ook nog groot feest hier. Ben je er morgen ook nu? Dat zou zomaar kunnen van niet. Oh. Okay. Maar misschien ook weer wel. Daar hangt nog even een beetje vanaf. Want daar staat volgens mij ook weer een heel bijzonder concert van 6 tot 11 of zo. Ja, ja. Oké. Okay. Morgen. Maar, van 6 tot 11? Ja, ja. Oh, dat is wel een lang concertje. Ja, ja, ja. Maar ik ben even kwijt wat het nou... was of zo, dat was ook niet helemaal duidelijk, maar dat was wel, ik vond het wel een bijzonder klinken toch. Dus, maar goed, we gaan het wel zien. Ik weet ook nog niet, we zullen het wel zien allemaal. Ja, natuurlijk, we gaan dit meemaken, we gaan dit meemaken. Ja. Ja. Ja. Ik ga nog even aan de wandel maken, dankjewel. Zou ik zeker doen. Ik ga ook nog heel even aan de wandel voordat ik weer hier moet zijn. Ja, even warm lopen. Ja. Ja, dat was Maarten, collagemeester, samen met Pieter Baum. Nu zij het collagecollege onder andere en ze maken meesterwerken, wil zeggen.